maseke, sina la kufanya, sina chochote. Ninaishi kwa baba, halitete, na baba naishi kwa baba yake. Hakuna wakunifungulia dunia, labda kufuri nivunje. Ndugu zangu tulituno metulia, upendo sifuri na siokunje. Hakuna wakunifungulia dunia, labda kufuri nivunje. Ndugu zangu tulituno metulia, upendo sifuri na siokunje. Na ndo mana muda mwingine uwa wanaroga. Na ndo mana muda mwingine minajauoga. Ita umwaje tunita litolea damu, tuzeshimia wanda tu. Taka mapesa sina ndo sina mana, tuzeshimia wanda tu. Ndugu ndo wana ufosi niwe chakaramu, tuzeshimia wanda tu. Ikiwa pesa sina ndo sina mana, tutaheshimiana tu. Tutaheshimiana tu mina wewe, tutaheshimiana tu. Wani tutaheshimiana tu ipo siku, tutaheshimiana tu. Stori za mapenzi penzi natolea wapi, hata sijui. Kwa shari lizo nazo shazidiwa, hakuna kuni enzi enzi nkipambani yaki. Navuna uadui kwa shida lizo nazo shazidiwa. Mafanikio ya kumbali hayaji kwa muda, hata ya dandie mshale masaya na vurugwa. Nifujo kibepari na shina mayuda, na borushi wa mishale kama nyani wa shamba. Ndo mana muda mwingine uwa wanaroga. Na ndo mana muda mwingine ninaona uo. Lita umwaji tunitalitolea damu, tuteshimiana tu. Kama pesa sina ndo sina mana, tuteshimiana tu. Ndugu ndo wana ofosi niwe chakaramu, tuteshimiana tu. Bile pesa sina ndo sina mana, tuteshimiana tu. Tukwani pende shida zinaponi andama, wanakunda wajaona. Tarau keje lindo nazovuna, na ninavunga sijaona. Wanakuna wanaona, wanakuna wanaona, wanakunda wajaona. Na wahona wanakunda wajaona. Pindi shida zinaponi andama,